राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 15 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात सीधी सरल बात है कि सरल व्यापक परमात्मा है तो आप जहां अपने को कहते हैं मैं हूं वहां परमात्मा है कि नहीं है। वहां परमात्मा है और अगर वहां नहीं है तो सरल व्यापक ये हो नहीं सकता। सब आदमी अपने हूं कहते हैं सब अलग हो रहे जितने मनुष्य है जितने पशु है जितने पक्षी है जितने पोता है जितने धन है जो कुछ है सब अपना अपना व्यवहार रहते तो उनसे व्यवहार रखते नहीं। ये मैं पर कहने से रुकते नहीं मैं पर कोई चीज नहीं है इस वास्ते भगवान समान तो वहां परमात्मा है इस वास्ते से कुछ भी चिंतन न करके वहां परमात्मा है उसमें सिद्ध हो जाओ तो स्थित चिंतन किया जाए उसका जो दूर हो देश से काल से वस्तु से दूर हो उसे चिंतन किया जाता है तो आप जहां है वहां परमात्मा पूरे के पूरे हैं तो चिंतन करने से दूर होंगे चिंतन न करते वही परमात्मा है तो वहां चुप हो जाओ कुछ चिंतन मत करो। कुछ चिंतन न करने से भी कोई बात याद आवेगी तो याद आवेगी उसके साथ राग करो ना द्वेष करो ना उसको ठीक समझो ना बेटी समझो ना उसको मिट जाइए समझो ना न मिट जाइए समझो उसका मतलब नहीं है उन्हें रहने से मतलब नहीं जाने से मतलब नहीं होने से मतलब नहीं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो बीच में मार्ग के नजदीक कई चीज पड़ी है क्या मतलब अपने पड़ी रहे पत्र पड़ा है कहीं कूड़ागत पड़ा है कहीं प्रयोग खड़ा है कहीं पुरुष खड़ा है खड़ा खड़ा है उसे कोई लेना न देना न अपना कुछ हर शोक कोई हर साल कोई बंदा ये ऐसा दिखे न दिखे ये कुछ नहीं ऐसे जो मन में बात आवे उसके प्रति ऐसा ही रखो ये बात ये विचार मतलब मिट जाए ये विचार में यहाँ हो जाए ऐसा ऐसा चिंतन हो जाए ऐसा ऐसा चिंतन न हो जाए ये कुछ मत करो उपेक्षा उदासीन अपने कोई मतलब नहीं उसको ध्यान देना है हम भगवान के हैं ये सब प्रकृति के ये प्रकृति है परमात्मा नहीं है हम परमात्मा का अंश है ये सब प्रकृति का है हमारे से कोई संबंध नहीं कोई लेर देर नहीं आ जाए तो अच्छी बात चल जाए तो अच्छी बात न हो जाए तो अच्छी बात हो जाए तो अच्छी बात उपेक्षा कर दो उपेक्षा करने से आप सब मिट जाएगा आप सब ही सभी जरूरत वाली कोई चीजें को साथ रहती है पत्र पड़ा है कहीं गुरगत पड़ा है कोई गाय खड़ी है कहीं सुर खड़ा है कोई मतलब नहीं उपेक्षा उदासीन विरोध ग्रुप समझ जुड़ेगा अच्छा समझ समझ जुड़ेगा तो ऐसा बुरा कुछ नहीं समझना अपने कोई मतलब नहीं है उस लेना देना नहीं है अपने उदासीन रहो तदस हो जाए तो अच्छी बात न हो जाए तो अच्छी बात अपना परमात्मा है वे है जहां मैं हूं वहां परमात्मा है ऐसे परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय करो जो सब जगह है तो मैं हूं वहां भी परमात्मा है ही जो परमात्मा है सो मैं तो अंशोभाव परमात्मा है तो है ही मेरे में, इसमें क्या नई बात है, अच्छी बात है तो है नहीं है तो नहीं है, अपने को मतलब नहीं है, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, परमात्मा है, परमात्मा तो है, दूसरी चीजें होना न होना कोई मतलब नहीं है, उपेक्षा उदासीन। राम जी वन में गए तो वनवास के ऋषि मुनि प्रेम किया उनका ही उद्धार हो गया, जो राक्षसों ने बैर किया उनके उद्धार हो गया, जो बैर किया प्रेम किया उसे उसने मानो संबंध जुड़ता है, याद करने से भी संबंध जुड़ता है, उसको महत्व देने से भी संबंध जुड़ता है, उनके साथ विरोध करने भी संबंध जुड़ता है, उनको अच्छा समझने से भी संबंध जुड़ता है, अपने संबंध नहीं जोड़े अपने, हमारे संबंध भगवान से है, भगवान हमारे हैं, भगवान यहाँ है, ये संबंध जोड़ो, ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश जीवन राशि, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा में है यहाँ, उसके सिवाय कहीं से कुछ मत, ना कोई राग करो ना द्वेष करो ना हर्ष हो ना शोक हो ना सुख हो ना दुख हो न ठीक हो न बेठीक हो न अनुकूल हो न प्रतिकूल हो कुछ भी हो क्या मतलब नहीं, उसे हमारा मतलब क्या, हमारा कोई मतलब नहीं, तो कुछ मतलब सब उदासीन हो जाओ, अलग हो जाओ, मतलब उदासीन आप ही घटता, रास्ते में कई चीजें देखी है याद रहती है, कोई याद रहती कोई याद नहीं रहती, याद रहती मतलब नहीं, नहीं याद रहती मतलब नहीं, अपना नहीं राग है दूसरे तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग रोशन दोष दुख दास भय भाव पार, पहला चरण और अंतिम चरण एक है, तुलसी ममता राम से दास भय भाव पार, ये ठीक है, राग रोशन दोष दुख समता राम से ममता सब संसार, संसार राग रोशन दोष दुख ये समता सब संसार, समता सब संसार, पहले और चौथा एक है, पहला चरण और चौथा चरण, तुलसी ममता राम से ही पहला है, दास भय भाव पर अंतिम है, दूसरा है समता सब संसार, संसार समता संसार राग रोशन दोष दुख एक है, पहला और चौथा एक है, मतलब नहीं, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग द्वेष दोष दुख और दास भय भाव, तो ममता राम से दास भय भाव पार, समता राम से राग रोशन दोष दुख ये बात, तो तीसरा चरण दूसरा चरण तीसरा चरण एक, पहला चरण राग चरण एक, सीधी बात है ना ध्यान में, तुलसी ममता राम से है दास भय भाव पार, समता सब संसार राग रोशन दोष दुख ये सब संसार, समता समता सब संसार, कोई राग पर राग पर द्वेष हो गया रस हो गया शोक हो गया दोष दुख हर बे बार, कितनी सीधी बात है, सरल बात है, इस बात से अपने राग नहीं रुक नहीं, हर शोक उसने अभी को तो नहीं उसने अपने मतलब ही नहीं है, बहुत प्रयास अच्छे बंदे है, शरीर बड़ी कोई चीज नहीं अच्छी बात है, बहुत चीजें बड़ी वृक्ष बहुत घड़े है अच्छी बात, बहुत घड़े हो ज्यादा घड़े हो अपने क्या मतलब, कुछ लेना न देना मगन रहना बस, हमने कुछ देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे दूसरा मतलब ही नहीं, तो राग निरोषण दोष दुख समता सब संसार में राग निरोषण दोष दुख असमता है समता सब संसार राग निरोषण दोष दुख समता सब संसार तो से ममता राम है दास भे बाबा तुलसी मोता राम से दास भे बाबा और समता सब संसार के राग निरोषण दोष दुख हमने कोई मतलब दी कुछ लेना नहीं कुछ लेना नहीं हम क्या मतलब है भाई संसार अच्छा हो तो अच्छी बात मंदा हो तो अच्छी बात बढ़िया हो तो अच्छी बात घटिया हो तो अच्छी बात सुख हो तो दुख हो तो अपने दुख अपना समता सब संसार राम समता अच्छा हो तो आग लगी नहीं तो अपने बच जाओ लगे लगे दो अपने मतलब नहीं मतलब कोई आग से कोई वर्षा से अपने को मतलब नहीं दास भाई भाव पार तो श्री ममता राम से समता सब संसार क्या राग निरोषण दोष दोष समता सब संसार ये राग निरोषण दोष दुख संसार है राग निरोषण दोष दुख ये सब संसार संसार इसने समता सब समता सुख हो तो समता दुख हो तो समता राग हो तो समता दोष हो तो दुख समता हो तो समता समता सब संसार राग निरोषण दोष दुख ममता राम से दास भय भोपार मेरा भगवान है भगवान मेरा है बस मेरा है तो मान लो बस और चिंतन क्या करे एक चिंतन करता है एक चिंतन होता है दो बात है जैसे प्यास लगे तो जल की याद आती है ऐसे भक्त होता है उसको भगवान याद आते हैं वो बहुत अच्छा है आते हैं भगवान याद आते हैं बहुत अच्छा है मैं लग जाओ मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है याद आ गए मेरे प्रभु है कैसी आनंद की बात है कैसी शांति की बात है कितने आनंद की बात है राग रोशन और दुख समुद्र कुछ भी याद आ जाए स्त्री आ जाए पुरुष आ जाए गाय आ जाए भैंस आ जाए भेड़ आ जाए बकरी आ जाए रूढ़ आ जाए कोई पत्थर आ जाए क्या मतलब हमें मतलब नहीं समता सब अपना समता है उसे समय कुछ भी और घूम जाओ तो दास भाई बाबा नहीं बात है कैसी सीधी बात है ए भगवान है जो जिससे याद आए तो भूखे को अन्न याद आता है पहले को घर याद आता है नींदा तो सोना याद आता है सीना के कपड़ा याद आता है ऐसे भगवान भगत है तो भगवान याद आते हैं कितनी सुख बात है बहुत बढ़िया चीज है तुलसी ममता राम से समता सब संसार सब संसार राग रोग दोष दुख समता सब संसार और तुलसी ममता राम से दास पहला चौथा एक दूसरा तीजा एक है तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग रोग दोष दुख है समता सब साथ साथ तो ममता नहीं अपने क्या मतलब अपने क्या मतलब नहीं अरे आनंद की बात है मौन में रहे मस्त है आनंद में समता सब संसार तो राग रोशन दोष दुख समता संसार राग रोशन दोष दुख समता संसार राग रोशन दोष दुख समता सुख संसार तो श्री ममता राम सही दास वही भाव है। तो श्री ममता राम से दास वही भाव पर आगे रोशन दोष दुख समता सुख संसार कैसी बढ़िया बात है। मस्त रहो जो आ जा नहीं आ जा नहीं आ जा समझ वही बात सीधी मुक्ति हो जाएगी समता सब संसार अच्छा देख ले तो अच्छा है बंदा देख ले अच्छा अपने क्या मतलब है कोई ना अच्छा नहीं मतलब है मतलब बोले से मतलब अपने कोई अपना देख है भगवान है तो श्री ममता राम से दास भाई भोपाल दास रो संतोष दो समता सब संसार संतोष दो श्री ममता राम से दास भाई भोपाल कुछ भी आवे कुछ भी नहीं आवे आ जा नींद आ जा नहीं आ जा नहीं सही आ जा तो आ जा सही ऐसे मौज में हर नए में नींद आ जा तो आ जा सो जाए नहीं आ जा नहीं सही। ये बहुत बढ़िया मंत्र है यूं ही सही भगवान ही मर्जी जो है ऐसे ही होगा। हम तो समझते नहीं है समझ सपना भगवान कृपा कर समझावे हम समझे भगवान कृपा करते हम समझते नहीं। अच्छा कभी यह समझ में आई बात है भगवान एक कृपा है मस्त रहो पूरे मर रही जो आधार में खुश है साध में तो साध में खुश है पूरे मर रही जो आधार में खुश है क्षमता से फिर अच्छा है संत था संत बड़ा अच्छा है महात्मा है राम जी बड़ा ठग है बड़ा राम जी ठग है राम जी अच्छा है राम जी हमने ठग से बंधन अच्छे से बंधन संत महात्मा बड़े अच्छे है राम जी ये बड़ा ठग है राम जी एक मिठाई की दुकान बढ़िया से देखी कई मिठाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया खा देगी यार भगवान जी मेरी बोल ये भोग देगा ये भोग देगा ये भोग देगा ये भोग देगा पैसा दिया बोलेगा बढ़िया देखिए बढ़िया चीज है बहुत है खा देंगे धीरे धीरे भगवान ने क्या जो रहा बताओ अच्छा अच्छा भाव देखे हाथ से भाव लगाओ बोला कृपा कराओ भाव लगाओ देखो अच्छे बढ़िया है ये अंगूर बहुत बढ़िया है ये बढ़िया है भाव लगा अपना कोई मतलब नहीं दुकान पर तरह तरह की चीजें भर लगाया हुआ सुनहरा चांदी का भर लगाया हुआ बढ़िया बढ़िया मिठाइया खट रहेगा जलेबी भोग लो अमर देख भोग लो लड्डू आगे भोग लो जलेबी आगे भोग लो क्या हो रहा है? भूख लगे प्रसाद छोड़ के चले गए क्या? हाँ प्रसाद है सारा पाओ, प्रसाद दे पाओ, सको ही पाओ। खुद तो भूखा रहे, हमने भोग लगा दिया। अच्छा भाव दे भोग लगा दिया, अच्छा कपड़ा देखा था, कपड़ा पर बना था, कपड़ा अच्छा है, सीधा कपड़ा है, बहुत बढ़िया अच्छा है। राम महाराज कितनी सुगम बात है, कठिन कोई कठिन था। ठाकुर जी पहले से कपड़ा है आप पर महाराज, माँ खड़ा हो लव खड़ा हो लला क्या करेगा ये देख रहा है तो कहे महात्म तेरी तुझे और मांगे किचन में खड़ा होकर बताई हो माँ से क्या दे दूंगा तो माँ से ना बेटा क्या करेगा तुम्हारी से मैं तुझे मांग ले बढ़िया बढ़िया भोजन से ही बना रहे जहाँ बढ़िया भोजन दिखे वही कर रहे हाथ जोड़ लिया ये भोग लगाओ महाराज ये लड्डू भोग लगाओ ये जलेबी भोग लगाओ ये पेठा भोग लगाओ ये भुजिया है बहुत तो खाओ तो ये भी ले लो थोड़ी चटनी ये भी ले लो थोड़ी ये भी थोड़ी ये पूरी साग भी ये ले लो तो भोग लगा लो मतलब भगवान बोले तुम्हें क्या मतलब बैठा हो नहीं करती हो सब बहु लगा दे भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण